साधन से जो है इतना जो है प्रयास करने पर भी अभी भी अज्ञात है ही, तो ये जो है वह छिपे हुए में रह जाएगा। खोज कर रहे हैं बस, खोज करने पर मारा गया। हिरण्य कश्यप गद्दी पर बैठा तो उसकी हिरण्यार्थ की पत्नी ने कहा कि तुम क्या जो है वह गद्दी, जब तक विष्णु जीवित है तब तक तुम्हारा उत्सव मनाना सत्य है। लग गई बात गदा जी के खिलाफ, सारा विश्व खान ताला विष्णु विष्णु मिले बिल्कुल जीवित था, हैरान हो गया कि विष्णु नहीं मिल रहा था इसको बारे में। ध्यान में देखे विष्णु का, ध्यान में देखा तो उसके हृदय में विष्णु के निकल बाहर, हमारे हृदय में ऐसे भगवान बैठ गए आए हृदय में, हम लोग बाहर को निकल बाहर, हमारे हृदय में आते तो ठीक है, सारा कुछ टूटा भगवान बाहर है, लड़ाई करो आप क्या लग रहा है, आपके हृदय से उत्पन्न हुए, आपके पुत्र हो गए, आपके कि नहीं आपके तुम्हारे हृदय में तुमको दर्शन हुआ तो आप जो है वो तुम्हारे जो पुत्र के निमित्त से मैं लड़ूंगा, तुम्हारे पुत्र के निमित्त से मैं लड़ूंगा कभी अभी तुलता राजगुज और कहता है कि ज्ञान जो है वह राजगुज गुप्त में है, सब कुछ मिल जाता है, तमाम लोक मिल जाते हैं, स्वर्ग मिल जाता है, देव लोक मिल जाता है, सब लोग मिल जाता है, पर ये ज्ञान नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाता है, बाकी सब मिल जाता है तो अपरोक्षा होती ही होती है, इसलिए एक बुढ़िया और कैसा है तो पवित्रम, पवित्र करने वाले बहुत चीजें हैं, गंगा जल पवित्र करता है, नर्मदा जल पवित्र करता है, प्रायश्चित पवित्र करता है, पुण्य का पवित्र पवित्र करता है, कुशा के जल से पवित्र होता है, इससे पवित्र होता है, पर नहीं ज्ञानी है ना सदृशम पवित्र, ज्ञान के सदृश जो है पवित्र करने वाला पुरुष, ज्ञान ज्ञान के संबंध से जब ये पवित्र हो जाता है तो ज्ञान कितना पवित्र, क्योंकि ऐसे शरीर में ऐसे स्वरूप में आपको बैठा देता है जहां अपवित्रता पहुंच ही नहीं सकती है, तो ज्ञान के समान जो है वह कोई पवित्र नहीं, पवित्री पाने से कर्मकांड में शुद्धि हो जाती है, पर जो है वह ज्ञान के ही कर्म का एक पवित्र, इतनी पवित्रता इसमें है, इतनी पवित्रता है कि ज्ञान यदि जो है वह मिलते ही पाप पुण्य खत्म, जो भी रजोगुण का जो रजोगुण सत्व गुण का काम है तमोगुण का सारा कथा खत्म, अग्नि पवित्र है पर ज्ञान में इतनी पवित्रता है कि वो जो है वो अग्नि को भी पवित्र, इसलिए पवित्र इसके समान कोई पवित्र, इदम सम्यक इदम ज्ञानम राजविद्या राजगुह्यम पवित्र, पवित्रम का विशेषण दे देना उत्तमम पवित्र, पवित्र बहुत करने वाले हैं पर उत्तम पवित्र जो है वो इससे बढ़कर के कोई नहीं, तो अग्नि पवित्र करता है, जल पवित्र करता है, सूर्य पवित्र करता है, पर इससे पवित्र करने वाले उत्तम को यदि अलग ले लें तो इससे उत्तम कोई भी वर्ष नहीं, अच्छा अच्छा है तो इतने जो है इतना जो है छिपा हुआ है तो कहां मिले, परोक्ष नहीं है, परोक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। तो प्रत्यक्ष अवगमन इसका दो प्रकार से विस्पत्ति करते, अगम्य थी अनिति अवगमन, ये प्रमाण, एक लोग प्रमाण प्रत्यक्ष अवगमन में जब प्रतिया करेंगे तो अवगम्य थे अनेन अवगम, तो अवगम में तृतीय यानी यहाँ करण हो जाएगा, और अवगम में थी अवगम तो फल, तो साधन रूप में और फल रूप में दोनों में अपरोक्ष है, प्रत्यारोक्ष प्रत्यक्ष अवगम है, यानी जो है वह इसका ये प्रमाण जो है वह ज्ञान प्रमाण जो है वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, साधन रूप में भी और फल आत्मस्वरूप होने के कारण इसको आप अपरोक्ष इसको परोक्ष नहीं कर सकते, ये आत्मस्वरूप होने के कारण इसको आप परोक्ष नहीं कर सकते हैं, तो फल का भी और साधन साधन होगा उस कारण में फल भी होगा, साधन में और फल में दोनों में आप ये कई कारण में, इसलिए साक्ष्य प्रत्यक्ष है ना, साक्ष्य प्रत्यक्ष होने से प्रत्येक में जो है वह एक ही समान रहेगा, तो प्रत्येक में प्रत्यक्ष है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी दिखाई दे रहा और जो है वह घटक ज्ञान पटक ज्ञान कुछ भी दिखाई दे रहा हो, और आपको अभाव दिखाई दे रहा हो भाव दिखाई दे रहा हो, तो दोनों जो दिखाई दे रहा है तो साक्ष्य प्रत्यक्ष हो गया, साक्षी प्रत्यक्ष रहेगा तभी तो आप कहेंगे ये मैं जानता हूँ, कोई भी इंद्रिय संगीकर से या जो है अभाव में कोई भी जो है वह ज्ञान जो उत्पन्न हो गया तो वो साक्षी प्रत्यक्ष हो जाए, इसलिए प्रत्यक्ष है साधन रूप से भी प्रत्यक्ष अवगम है इसका, और जो है साधु रूप में स्वरूप भूत होने से स्वरूप जो है वो साक्षात जो है वह प्रत्यक्ष और अपरूप है, साधन रूप से जो वेदांत महावाक्य भाई कोई भी हो तो साक्षी बात है कि साक्षी स्वरूप है, तो जो है वह साधन रूप में जो अवगम है वह भी प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, जो वो भी साक्षी प्रत्यक्ष होगा, और स्वरूप तो साक्षी है ही है, इसलिए ऐसा मान करके ऐसा शायद किसी ने किया है, मधुसूदन जी कर रहे हैं मधुसूदन जी ने प्रत्यक्ष अवगम अवगम्य से मान कोई साक्ष्य प्रत्यक्ष अवगम्य से प्राप्त से इत्यवगम फल प्रत्यक्ष अवगम मान अस्म स्वरूपतः साक्षी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अवगम अस्त फलतः साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रत्यक्ष अच्छा अब दूसरी चीज भाई कोई चीज अपने यहाँ इतनी ही जो है विरक्षण हो और ये धर्म संबंधित नहीं हो तो जो है वह कोई भी जो शास्त्रीय व्यक्ति है उसको लेख नहीं, कितनी मूल्यवान वस्तु पर धर्म यदि उसका जो है वह धर्म से संबंध नहीं होगा ना तो उसको धार्मिक व्यक्ति तो नहीं देख कर सकता, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाण कार्यकारी कार्यकारी में तो जो है वह शास्त्र प्रमाण है, तो प्रज्ञा की धर्म्यम ये धर्म यानी धर्म से युक्त सभी धर्म जो है इसी को आधार बना करके बदलते हैं, जितने धर्म है धर्म के वाक्य हैं ये सबका मूल है ना मूल, इसलिए ये धर्म्यम ये इसी से जो है प्रकट हो रहा, सर्व धर्म फल यही, सभी धर्मों का फल क्या क्या, अरे जितना भी धर्म है उसका फल क्या अंतिम मुख्य फल यही है, क्या मुख्य फल है क्या यहाँ पर कह रहे जितने साधन है उसका धर्म रूपी जो साधन है उसका फल क्या हो, ज्ञान यदि ज्ञान नहीं मिला तो जो है वह धर्म का पूर्ण फल धर्म काहे के लिए, धर्म जो है भागवत में श्लोक बड़ा सुंदर आता है याद होगा बताइए अर्थ काहे के लिए, तरफ से प्रसाद खाए यज्ञादि करने के और अर्थ खाए और कहा यज्ञादि धर्म खाए कहा वो इसलिए है कि जो है वह परमात्मा का दर्शन कराने की योग्यता रखे। तो सभी धर्मों का फल तो ये ज्ञान है, ज्ञान जो है सभी धर्मों का फल है, इसलिए धर्म ही है, धर्म संबंधी भाई बड़ा कठिन है। हाँ कठिन अरे इसमें तो कुछ करना नहीं पड़ता, मकान बनाना कठिन है कि जो है मकान की बात में तोड़ना कठिन कौन सा कठिन कौन सा है? अरे इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ता ना, ज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता, सब क्रिया छोड़ता है, देखना सुनना इतने सब सच छोड़ता असल में खोल जाओ। तो ये सरल है कि दौड़ धूप करना सरल, गर्मी में दौड़ धूप करना सरल है, ये जो है वह ज्ञान की स्थिति हो जाता है, इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ता ना, ये छिपा हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, इसके साधन में कुछ नहीं करना पड़ता, जैसे क्या करना है कार्य जो करना है सब छोड़ दे, संकल्प करना भी छोड़ दे, सोना भी छोड़ दे, कुछ भी संकल्प करना छोड़ दे, मदोदा छोड़ दे, छोड़ दे, तुम रहो खाने, ये तो ज्ञान का इसमें करना क्या पड़ता है, इसमें तो कुछ करने नहीं पड़ता। तो सुसुखम एक अत्यंत सुख है, अत्यंत सरल है, ज्ञान प्राप्ति अत्यंत सरल है, जगत के प्राप्ति में तो बहुत खटखट करना पड़ता है, अत्यंत सरल है यही इसकी कठिनता है, इसकी कठिनता यही है कि अत्यंत सरल है, इसलिए कठिन व्यक्ति को कठिन का अभ्यास हो गया है, सामान्य कोई नहीं बनना चाहता, ब्रह्म सामान्य है, क्योंकि विशेषता का इसको अभ्यास हो गया है, इसलिए कहा सुसुखम कर तुम सुसुखम कहते, जब पूछे ही नहीं करना पड़ेगा तो जो है उसका फल तो फिर बहुत साधारण, अरे कहे फल अव्ययम, इसका फल ऐसा है बाकी जितना तुम करके फल उत्पन्न करते हो वो सब फल क्षीण हो जाता है, उसमें व्यय होता रहता है व्यय, और ये जो है इसमें व्यय नहीं है, व्यय नहीं, अव्यय का विनाश कभी भी इसका फल विनाशी नहीं है, ऐसा ही ज्ञान है, ज्ञान की महिमा जो सुनाई गई, ज्ञान की महिमा सुनाई गई कि आप जो है उसके लिए जरा तत्पर हो जाए, अभिमुख करने के लिए भगवान ने अर्जुन को अभिमुख करने के लिए इसकी महिमा बताई, ये बड़ा जो है वह राजी विद्या है, राजी को ये है पवित्र है, उत्तम पवित्र है और प्रत्यक्षावगम है, धर्म है, कर्तुम सुसुखम है, करने में भी बहुत और फल अव्यय है, और ऐसा है एक बार फल मिल गया फिर कोई गलती होती है, इसलिए ये अर्जुन इसकी तरफ है। प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुखम कर्तु भाष्य देखने राज विद्या, राज विद्या क्या है, विद्या नाम राजा, सभी विद्याओं में जो है यह राजा है, क्यों राजा है, दीप दीप के विषय प्रकाश का अतिशय, दीप्ति में अतिशय का, दीप्ति में अतिशय का क्या है, ये विद्या वाला जो है वह चमकता है, कहते हैं कि दीप्यते ही यम अतिशयन ब्रह्म विद्या सर्व विद्या नाम, सभी विद्याओं में जो है यही विद्या प्रकाश, तो कल हमने बता दिया था कि जितनी विद्या है उसमें दो दो जितनी भी विद्या उसके द्वारा प्राप्त होने वाला फल क्या है शाश्वत, और विद्या का अध्यास जो है वह छूट जाए तो विद्या, इसलिए वो विद्या भी जो है अनित्य है और उसका फल भी। और ब्रह्म विद्या जो है वह एक बार जन्म वृत्ति उत्पन्न हो गई तो फिर वृत्ति का कोई प्रश्न नहीं, सभी वृत्तियां बाधित, तो सभी जो है दूसरी विद्याएं वृत्ति रूपा है, वृत्ति, और ये चरम वृत्ति जो है वह सभी वृत्तियों की बालिका है, तो ब्रह्म विद्या जो है संपूर्ण जो है वह विद्याओं को बाधित है। तो जैसे सूर्य उदय हो जाता है तो सभी तारा और चंद्रमा की वृत्ति कैसी हो जाती है, रात्रि में कैसे चमकते हैं, ऐसे सभी विद्याएं अज्ञान रूपी रात्रि में चमकने वाली, ईश्वर रूपा है ना, अज्ञान रूपी रात्रि में चमकने वाली, और ये जो है ब्रह्म विद्या सूर्य के समान है, इसका उदय हो जाता है तो सभी सभी का जो है वो अच्छा पड़ जाए। इसलिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं दीप्ति ही अतिशय सभी विद्याओं की एक विद्या जो है अतिशय, ये सभी को बाधित कर, सभी का प्रकाश बाधित कर, ये ब्रह्म विद्या को इसीलिए कहा कि अधार विद्या, और तथा राजगुर्यम गुजिया नाम राजा, जितने छिपी हुई के है ना उसमें अत्यधिक छिपा हुआ, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े जो है वह आज यंत्र निकल गए हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी पकड़े, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को भी पकड़े, अंदर जो है सब जो है ये छोड़ देते हैं ट्यूब, तो वो सब अंदर का सब की फोटो बाहर आ जाती, लेकिन ये सब होने पर भी ये सब यंत्र जो है वह ब्रह्म विद्या को पकड़ने में समर्थ है, बाकी विज्ञान तो पकड़ में आते जा रहा है, एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा पकड़ में, इसी कह रहा है टीवी बन गई, पहले रेडियो बना था और भी कुछ बन गया, टीवी पर कभी कुछ तो दिखेगा तो सुगंधे भी आने लगे कि ऐसा भी बन गया, सब विद्याएं वह इन यंत्रों से खोज में आ जाए, और आत्मविद्या जो है एक कोई सोचे अमेरिका में 2 लाख डॉलर रखा है कि जो आत्मा का प्रत्यक्ष करा दे उसको 2 लाख डॉलर कोई उसमें करके बन जाए, और कोई धोखा देने वाला ले लेगा उसको, तो आत्मा का प्रत्यक्ष कर लिबरेटरी कोई बुद्ध से दिखा देगा और वो ले देगा, पहचानने में कैसे मेरी आत्मा है, क्योंकि इदम तैयार करके आत्मा को कहना है ना कि लेबोरेटरी में आत्मा को कोई प्रत्यक्ष करा दे तो उसको 2 लाख डॉलर ही दिया, तो आत्मा तो ऐसा प्रत्यक्ष कैसे हो, जानने वाला कौन, इसलिए राजगुर्यम नाम है और पवित्र है, ऐसा पवित्र है पवित्र पावनम इदम, ये पवित्र जो है अत्यधिक पवित्र है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र नहीं है, ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि इतना पवित्र इसलिए है कि ब्रह्म विद्या का संबंध आ जाए तो आपको कोई भी कभी भी किसी काल में किसी देश में आपको अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि आपका स्वरूप जो है वो असत्य है, किसी से संबंधित ही नहीं होगा, जब किसी से संबंधित ही नहीं होगा तो अपवित्रता क्या, ऐसी जो ग्रहण विद्या है उसके बदल से क्या होता है। तो ये कहा कि जो है पवित्र पावनम पावनम इदम उत्तमम सर्वेशा पावनानाम शुद्धि कारणम, जितने भी जो है पवित्रता है ना सभी के शुद्धि का कारण यही और इधर ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान सबको पवित्र बनाने का है। और इसी टीका के ब्रह्म विद्या विज्ञान और राजा श्रेष्ठ इत्यत्र हेतु ना, विद्या का राजा है जो है वह श्रेष्ठ है। इसमें हेतु कह दिया दीप्ति, दीप के विषय कुतो ब्रह्म विद्यायाम विज्ञान करेभ्यो दीप के विषय तो ये ब्रह्म विद्या में जो है दूसरी विद्याओं से अत्यधिक प्रकाश कैसे है। ब्रह्म विद्यायाम जीव के अतिशयत्व और ब्रह्म विद्याया जीव के अतिशयत्व दोनों पर विज्ञान करे जो दूसरी विद्या होती अपेक्षा तदाह दीप्यते ही इयम अतिशयेन ब्रह्म विद्या सर्वविद्या दृश्यते ही विद्वद अंतरेभ्यो लोके पूजा के लिए को ब्रह्म विद्या सिखा। लोक में भी देखा जाता है कि कला के ज्ञान रखने वाले बहुत हैं। आज भी देखिए परंपरा कैसी विलक्षण है, इतने कला दिखाते हैं लोग की उतनी पूजा नहीं होती कैसे साधु की पूजा। बड़े बड़े राजनेता हैं उनका अपने ढंग से सत्कार भले लोग करते हैं पर साधु के प्रति जो श्रद्धा है भारत के लोगों वो श्रद्धा थोड़ा कि कोई दम लगाने वाला साधु भी है तो भी उसके उसको उसके प्रति भक्ति रहते हैं। जो साधु है परमात्मा का भक्त है, परमात्मा है परमात्मा। तो लोक में देखा जाता है आजकल जो आज भी जो है देखते हैं कि ये ब्रह्म विद्वेत्ता का जो है जिस प्रकार हुई का विद्वान अंतरिक्षा दूसरे विद्वान की अपेक्षा लोके पूजा तिरे को ब्रह्म विद्वान ब्रह्म वेदता को पूजा तिरे और श्रुति भी कहती, श्रुति भी दोनों के लिए कहती है। श्रुति कामी भी जो है तस्मात आत्मज्ञ हर के श्रुति काम और मोक्ष कामी है वो भी आत्मज्ञ के हर के इस प्रकार जो है पूजा के लोग को ब्रह्म ज्ञान उत्कृष्ट तमम शुद्ध कारण ब्रह्म ज्ञान इसके ऊपर उनको पाले। ब्रह्म ज्ञान जो है उत्कृष्टतम जो है शुद्धि का कारण है इसको यहाँ पर उत्पन्न कर दिया कि अनेक देव ऐसा है कि अनेक जन्म सहस्त्र संचितम धर्माधर्मादि समूलम कर्म क्षण मात्रा भस्मी करो ये तो अतिम करके पावन समझ। ये जीव जो है अनेक जन्म सहस्त्र में संचित करके रखता है धर्म धर्म, यानी अनंत जन्म से ये बह रहा है और धर्म धर्म का संचय करता है हर जन्म में। जब भी आता है यहाँ पर धर्म धर्म का संचय तो कितना धर्म धर्म इकट्ठा किया है इसका कुछ बोल और उसकी वासना इकट्ठा करके और वही तनुक हो जीव मही जबल जन्म कोटि अविनाशी। ये ब्रह्म विद्या ऐसी है कि एक क्षण में चरम वृत्ति उत्पन्न हुई तो संपूर्ण जो है वह को भस्म आत्मसात। आत्मा बना सोचे ना भाषिकाल होगा ज्ञान का ब्रह्म विद्या देने वाला जो गुरु है उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं। तीनों लोकों में कोई भी दृष्टांत का पात्र नहीं पाया। इसी के साथ आपको दृष्टांत तीनों लोकों में नहीं मिला गुरु का, ब्रह्म विद्या देने वाले गुरु का तीनों लोकों में दृष्टांत नहीं मिला। तीनों लोगों में देखना बहुत खोजा नहीं। लोग कहते हैं कि पारस है गुरु, पारस जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, ऐसे ब्रह्म विद्या के द्वारा जो है वह गुरु क्या कर देता है, शिष्य को जो है वह शुद्ध कर देता है, सोना बन देता है। स्पर्श के तत्व कल्प पारस लोहे को सोना बनाता है पर पारस नहीं, पारस लोहे को सोना तो बना देता है और पारस नहीं बना देता। स्थित चरण युगे सदगुरु स्वीय शिष्य स्वीयम साक्ष्य, जिसने गुरु के चरणों का आश्रय लिया है ऐसा गुरु इसी ब्रह्म विद्या के द्वारा गुरु बना देता है, उसको उसको अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। तो संपूर्ण संबंध को भस्म कर देता है, संबंध को भस्म करके चैतन्य रूपता प्रदान कर देता है, अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। इसलिए जो है यह क्योंकि चरण युगे सदगुरु स्वीय शिष्य नियम साम्य विधत्ते भगवती निरूपम तेन वालों को, इसलिए गुरु निरूपक और अलौकिक है। कि ब्रह्म विद्या के कारण जैसे जो है ब्रह्म विद्या के कारण गुरु जो है वह अलौकिक है और निरूपम है, इसकी कोई उपमा नहीं है। तो इतनी पावनीय ब्रह्म विद्या है। यह कहा कि जो है धर्मा धर्मा के संपूर्ण कर्म क्षण मात्रा भस्मी करोती यतः, इसलिए क्षण मात्र में भस्म कर देती है ब्रह्म विद्या। अगर किस तरह से पावनत्व को उसके पावनत्व को क्या करें, वो तो अपना रूप प्रदान कर थोड़ी स्थिति तत्र श्रुति स्मृति प्रमाणी करती, श्रुति स्मृति दोनों जो है उनका प्रमाण दे देना चाहिए इस विषय। तो श्रुति भी कहती ना, और आपको बताया था कि वो जो है ब्रह्म विद्या क्या करती है कि संपूर्ण पापों का नाश करती है और पुण्य का भी जो है वो नाश करती है। पुण्य पापे विधुजम, एक श्रुति आती है पुण्य पापे विधुजम, दोनों का विधुनन करके ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त करा देती है। और ये तो कह दिया स्मृति, तो कह दिया नहीं ज्ञाने ना, संदेशम पवित्र में है न शास्त्रिक गम्यम इदम ज्ञानम किंतु प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष प्रमेय इत्या। ये कहते हैं केवल शास्त्रिक गम्य ये ज्ञान नहीं है, माने परोक्ष ज्ञान ही नहीं है, ये ब्रह्म विद्या परोक्ष ज्ञान वाली ही नहीं है। यदि यहाँ दूसरा अर्थ नहीं लेना, क्योंकि वस्तुतः क्या है कि यहाँ पर ब्रह्म विद्या शास्त्रिक गम्य, पर यहाँ पर तात्पर्य है शास्त्रिक गम्य बात का कहना है कि परोक्ष ज्ञान जो हम शास्त्र से पढ़ सकते लेते हैं वो कौन ज्ञान होता है, परोक्ष। तो केवल परोक्ष ज्ञान रूप नहीं है, अपरोक्ष ये सबको जो है ये ब्रह्म विद्या जो है परोक्ष ज्ञान कराने वाली ही नहीं है, अपरोक्ष। किसी को कहा कि प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्षेण सुखादेव अवगम यस्य तत् प्रत्यक्षावगम, कहते हैं कि जैसे सुखादि सुख दुख है, ये सुख दुख मोह तो ये क्या इंद्रिय इंद्रिय से जाना जाता है क्या, इंद्रियों से इसका ज्ञान होता है, इसी का सुख दिखाई देता है, इसी का दुख दिखाई देता है। अब दर्द हो रहा है ना, सिंह को कहा दिखाई दे रहा है, पर मन से जाना जा रहा है, मन से जाना जा रहा है, इसलिए उसकी अनुभूति उनको हो रही है, इसलिए उसकी उनको उसकी अनुभूति हो रही है। इसी प्रकार ये आत्मा जो है इंद्रिय मन, इंद्रिय और मन के बिना भी जाना जा रहा है। मय का जो ज्ञान है इंद्रिय मन के बिना भी जाना जा, सुखादिवत में उतने अंश मिले जैसे सुखादि इंद्रिय के बिना भी प्रत्यक्ष उसका हो रहा है, इसी प्रकार आत्मा का जो है वह अन्य प्रमाण के बिना भी प्रत्यक्ष हो रहा है। यही बात कह दिया कि जो है वह प्रत्यक्ष सुखादि अगम यश्य तत्प्रत्यक्ष अवगम, केवल शास्त्रीय ज्ञान में नहीं है, केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं है, अपरोक्ष। जैसे सुखादि का अपरोक्ष है ऐसे स्वरूपा परोक्ष, स्वरूप की पहचान हो जाना यही अपरोक्ष है। इसीलिए तो ना, इसीलिए आदम में ये चला था कि प्रत्यविद्या आत्मा जो है प्रत्यभिज्ञा दर्शन का तात्पर्य यह है कि आत्मा तो निरावरण है, वो तो प्रत्यक्ष है ही है और पहचान है या नहीं है। जैसे जो है जब आपको खंभा और सब पुस्तक और आदमी दिखाई दे रहे हैं तो प्रकाश तो दिखाई दे ही रहा है, पर प्रकाश जो है कि पहचान नहीं है, प्रकाश की जो व्यापक प्रकाश है उसकी पहचान नहीं हो रही। सूर्य आदि में तो पहचान हो जाती है, पर व्यापक प्रकाश जो सामान्य प्रकाश है उसकी पहचान नहीं। आपके बगीचे में कोई बूटी है, आप बहुत दिन से कहीं पुस्तक में पढ़े हैं, उस बूटी का नाम पढ़े और उसकी खोज में लगे हैं कि वो बूटी मिल जाए तो हमारा बहुत काम है। और उसकी पहचान आपके बगीचे में है, पर उसकी पहचान नहीं। किसी ने प्रतिभिज्ञा करा जा रही है कि तुझे ऐसे आत्मा की पहचान है। डीजल से या पहचान करने की अपने लोगों को आदत पड़ गई है, डीजल से या करके आत्मा की पहचान करना चाहते हैं, अभी जब होता नहीं तो पहचान करें, समस्या भी है कि पहचान के लिए हमारा अभ्यास तो इदम का ही है, वो तो आत्मा तो इदम है नहीं, तब पहचान कैसे हो। तो प्रतिभिज्ञा दर्शन भी पहचान, आत्मा तो आवृत है ही नहीं, आत्मा आदृत हो जाए तब तो फिर जगत अध्यम हो जाए, अंधा हो जाए, ये सत्ता पर। जैसे देखो रस्सी का इगम अंश जो है वह रहते ही है प्रत्यक्ष सर्प काल में, ये तो सत्ता कैसे मिले, पर पहचान नहीं है, यह भी ये पहचान नहीं है कि यही रहती है, ये पहचान नहीं। अंश जो है उसके विषय में यह रसी है, ये पहचान नहीं। ऐसे आत्मा के विषय में तो कहा ही नहीं जा सकता है कि आत्मा का ज्ञान नहीं किसी को रहा है, पर उसकी पहचान नहीं। इसलिए यहां पर कह दिया कि तत् प्रत्यक्षावगम अनेक गुणवत्तों की धर्म विरुद्धत्वम दृष्टम न तथा आत्मज्ञान धर्म विरोधी धर्म धर्मार्थम कहते भाई बहुत गुण वाला भी कोई दिखाई देता है पर धर्म विरुद्धत्व उसमें दिखाई दे तब फिर वो सही नहीं हो सकता, अरे रावण जो है ब्राह्मण है, वेद का पंडित है, शिव जी का उपासक है, ऐसा शिव जी का भक्त है कि जिसने जो है अपना सिर काट करके शिव जी को चढ़ा दिया। तो कितना महान, पर गति ऐसा होने पर भी जो है वह साधना का सारा आचरण नहीं करता है, इसलिए अखड़ा है, इसलिए वह उसका प्रतिदर्शन है, धर्म विरुद्ध करता है। उसने जो कार्य किया वो धर्म, ऐसे तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या जो है बहुत, पर धर्म विरुद्ध हो तो किसी से समझना चाहिए। ब्रह्म विद्या का किसी भी धर्म से विरोध नहीं, कर्मकांड से उपासना से वैदिक कर्मकांड उपासना का कोई विरोध नहीं, ब्रह्म विद्या का विरोध नहीं। ब्रह्म विद्या में तो सब सत्ता प्राप्त करते हैं, ब्रह्म विद्या का विरोध नहीं। यहां कहते हैं कि धर्म ये जो है आत्म धर्म विरुद्धम दृष्टम न तथा आत्म ज्ञानम धर्म विरोधी, धर्म विरोधी नहीं, सभी धर्मों का तो फल भूत है, नहीं विरोधी कैसे, किंतु धर्म धर्माधनपेतम धर्म से रहित नहीं है, ये धर्म ही धर्म रूप सभी धर्मों का फल भूत है। दृष्टम के आगे पुस्तक में शेर या हाँ शेन याद जैसे शास्त्र में ऐसा लिखा हमारे जैसे क्या है कि अथक बेटी प्रयोग है, दूसरी जगह भी आ सकता है, एक शेन याद है, तो याद जो है तो यज्ञ रूप तो है ही है, पर शेन याद किसको करना है, किसी को बाढ़ के लिए शेन, तो किसी को मारना ये धर्म विरुद्ध है, तो किसी को हिंसा करो मारो ये धर्म विरुद्ध है, द्वेष प्रयुक्त है, ये शास्त्र प्रयुक्त नहीं है, द्वेष प्रयुक्त। तो शेर याग जो है वह के समान, जैसे शेर याग जो है धर्म युक्त नहीं कहा जा सकता है, विधि होने पर भी धर्मयुक्त तो नहीं, हालांकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका प्रसंग नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत विवाद विवाद आ गया, पर अब आपके ग्रंथ में कहाँ से आ गया, धर्म विरुद्धत्व दृष्टम न तथा आत्मज्ञान धर्म विरोधी किंतु धर्म्यम धर्मात्। टीका में देखी प्रत्यक्ष अवगमो मानम अस्मि इति तत्, प्रत्यक्ष अनुभव ही इसमें प्रमाण। दूसरा अर्थ कहते यदवा गम्यते इति अवगम अवगम फल, गम्यते इति अवगम अवगम क्या हो गया फल, प्रत्यक्षो अवगमो अश्विन यानी प्रत्यक्ष है फल जिसका, यानी दृष्ट फल तो ज्ञान सूचे, प्रत्यक्ष अवगमन से समझ लेना कि इसका तत्क्षण फल है। तीन चार प्रतीक के बाद, तीन चार प्रतीक के बाद है प्रत्यक्षम अवगमो मानम अश्विन, जैसे कल भी बताया था हमने कि अवगम का दो अर्थ था, एक तृतीय विभक्ति के करण में करते हैं और एक फल में करते, समझे ना, तो करण में विभक्ति जब करेंगे तो प्रमाण अर्थ हो जाएगा उसका, है तो करण में विभक्ति करके पहले अर्थ किया प्रत्यक्षम अवगमो कोई प्रमाणम अस्मि, ये हो गया ना, ये करण विभक्ति में हो गया। अब दूसरा आपको कहा था कि फल व्युत्पत्ति ले लो, गम्यते इति अवगमन है, अवगम्यते इति अवगमन, तो गम्यते इति अवगमन कह दिया तो फल हो गया, तो प्रत्यक्षो अवगमो अस्ति माने दृष्ट फल, प्रत्यक्ष फल है जिसका, प्रत्यक्ष माने अनुभव प्रमाण है जिसका, ये अर्थ हो गया। और प्रत्यक्ष फल है जिसका, इस प्रकार दो अर्थ कर। धर्म इत्यादि व्याकरणी धर्म को जो है स्पष्ट कर दिया कि अनपेतम धर्मात अनपेतम, धर्म से जो है यानी धर्म रूप है, धर्म से मिला हुआ, धर्म से बाहर नहीं। धर्म से इव तस्य क्लेश साध्यत्व आशंका। अब कहा कि धर्म के समान जो है, जैसे धर्म संग्रह करने में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है, ऐसे नहीं। धर्म का साधन जो है ना, जगत के दृष्टि से क्लेशात्मक। अब आप घर का पालन करेंगे तो आप 4 बजे 3 बजे उठे के घर का स्नान करें, आप ठंडी में बताओ जो है, फिर घर के पाठन करेंगे, ये धर्म का संग्रह तो इसी प्रकार हो गया। ये भी करेंगे त्याग करना पड़ेगा, कभी पर्व पर जो है आप गोदान करेंगे कुछ भी करेंगे तो त्याग करना पड़ेगा, दान देंगे तो भी त्याग करना पड़ेगा, कोई धर्मशाला बना देंगे तो भी त्याग करना पड़ेगा, कोई जो है वह हॉस्पिटल बनाएंगे तो भी त्याग करना पड़ेगा, कभी क्या लगाएंगे तो भी बीमा बनाएंगे तो भी। तो सार्वजनिक रूप में जो हो या विधान कर, ये तो त्याग रूप है। तो त्याग ये है तो धर्म का अर्जन करने में बड़ा कष्ट होता है, धर्म का अर्जन सहज नहीं। कोई जगत में भोज भी चाहे और धर्म का अर्जन भी चाहे तो दोनों, 8 बजे तक सोना भी चाहे और धर्म का अर्जन भी करना चाहे तो दोनों कष्ट होते। कह रहे हैं कि जैसे धर्म का अर्जन बड़ा कष्टकर, इसी प्रकार ये ज्ञान तो फिर और कष्टकर होगा, जो उत्कृष्ट धर्म है। तो कहा कि धर्म से जीव सत्य क्लेश साध्यत्व आशंक, धर्म के समान क्लेश साध्यत्व इसमें भी है। जैसे धर्म में क्लेश साध्यत्व है, ऐसे ज्ञान में भी क्लेश साध्यत्व हो जाएगा। सब कहते नहीं, एवं अभी स्यात् दुख संपाद्यम, ऐसा हो करके फिर दुख संपाद्य हो जाएगा ज्ञान इनके साथ। अरे सुसुखम कर तो, अरे बहुत सरल है, बहुत सरल, इसमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं। आँख के बाद कौन मेरा इसके बाद आँख के बाद हमारे में नहीं एवं हम श्याग दुख संपाद्य में कहता तो सुखम कर कहते बड़ा सरल है। सरल सर्वस्व त्याग है, सरल का सरल है, सरल ज्ञान सरल है, क्रिया कठिन। लोक में नहीं, लोक में तो इतना ज्ञान सरल है और क्रिया कठिन। पर ज्ञान का महत्व जाता है, देखो जो है दिन भर मजदूर काम करता है और इंजीनियर आता है कहता है देखो ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना है, रुपया किसको ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा मिलता है, उसके पास ज्ञान है। पर ज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता है, ज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता, और आत्मज्ञान में तो कुछ करने नहीं, क्योंकि आत्मा तो प्राप्त ही है, उनकी पहचान करनी है, बस पहचाने हैं और क्या। तो रत्न की पहचान करना हो आपको तो जौहरी के यहां आप बैठे रहा करो, ध्यान से देखा, जहां रत्न का व्यापार होता है ऐसे उच्च कोटि का जो जौहरी हो उसके यहां बैठे, तो बैठे रहने से आपको पहचान, वहां बैठने के लिए